Trójka, Polskie Radio, środa, 26 listopada, minęła piąta. Czyli czas dowiedzieć się więcej. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ustępstwa terytorialne i blokada wejścia Ukrainy do NATO to wciąż sporne kwestie w negocjowanym planie pokojowym. Były szef NIK i poseł PSL skazani za nadużycie władzy, senator Kwiatkowski zapowiada apelację. Kraje członkowskie Unii mają obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte w innym państwie, stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości. W decydującą fazę weszły rozmowy nad planem pokojowym w Ukrainie. Wspólnie twierdzą ukraińscy i amerykańscy negocjatorzy. Kijów przyjął wypracowany w Genewie projekt dalszych prac, ale podkreśla, że najtrudniejsze elementy pozostają nierozstrzygnięte. Sporne pozostają rosyjskie żądania dotyczące trwałych ustępstw terytorialnych, ograniczeń dla ukraińskiej armii i blokady wejścia do NATO, czyli warunki, których Ukraina nie zaakceptuje. Decyzje o bezpieczeństwie Ukrainy muszą uwzględniać Ukrainę. Mówił ukraiński prezydent po spotkaniu koalicji chętnych. Wołodymyr Zełenski chce spotkania z Donaldem Trumpem jeszcze w najbliższy czwartek, ale póki co Biały Dom nie wystosował żadnego zaproszenia. Na razie Donald Trump wysyła wysłanników do Moskwy i Kijowa. Bardzo zbliżamy się do porozumienia. Do spotkań Trumpa z Zełenskim i Putinem ma dojść dopiero na ostatnim etapie prac nad porozumieniem. Europa zaś podkreśla, że Rosja nie wykazuje żadnej woli rozejmu, o czym świadczą chociażby ostatnie ataki na Ukrainę. Jan Olencki, Polskie Radio. Donald Trump dodał, że Steve Witkoff prawdopodobnie w przyszłym tygodniu spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Za nadużycie władzy przy obsadzaniu stanowisk w Najwyższej Izbie Kontroli w 2013 roku zostali skazani senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski i były poseł PSL Jan Bury. Były szef NIK usłyszał wyrok 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a poseł PSL 6 miesięcy także w zawieszeniu na 2 lata. Krzysztof Kwiatkowski mówi m.in. o politycznym wymiarze sprawy. To, że na sali sądowej był pan Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości i zastępca pana Ziobry, któremu prokuratura chce stawiać zarzuty w aferze hejterskiej, odbieram jako formę nacisku politycznego. Jest dla mnie także sytuacją w tym momencie nie do przyjęcia, że przewodnicząca składu w tej sprawie to jest osoba, której mąż był jednym z obrońców Łukasza Piebiaka. Senator Kwiatkowski zapowiada złożenie apelacji. Strona izraelska przyjęła reakcję Polski na wpis Yad Vashem z pełnym zrozumieniem, powiedział rzecznik MSZ. Ambasadora wezwano do resortu spraw zagranicznych po wpisie instytutu o tym, że Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia wyróżniających ich opasek. Maciej Wewiór dodał, że Yad Vashem jako poważna instytucja powinien zwracać uwagę na przekaz. Ambasador Izraela, powtórzę, wyraził swoje zrozumienie też dla naszej reakcji. Jest jak najbardziej to przyjęte po stronie Izraela. Mamy nadzieję, że to poskutkuje. I powtórzę, Yad Vashem jest zbyt ważną instytucją, żeby tak upraszczać swój przekaz. Yad Vashem poinformował na platformie X, że w artykule pod wpisem jest informacja o tym, że nakaz noszenia opasek był wydany przez niemieckie władze. Państwa członkowskie mają obowiązek uznawać małżeństwa dwojga obywateli Unii tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim, stwierdził Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Wyrok TSUE jest efektem skargi Jakuba i Mateusza, którzy wzięli ślub w Niemczech. Według mecenasa Pawła Knuta, który ich reprezentował przed Trybunałem, państwo ma obowiązek rejestracji takiego aktu małżeńskiego w przypadku, gdy nie ma innych sposobów legalizacji małżeństw jednopłciowych. Jakie są konsekwencje tego wyroku? Sprawa wraca do Polski, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który aktualnie prowadzi postępowanie dotyczące transkrypcji aktu małżeństwa Mateusza i Jakuba. Liczymy na to, że ta instrukcja, którą wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zostanie podzielona przez Naczelny Sąd Administracyjny, który potwierdzi, że transkrypcja ich aktu małżeństwa powinna być obligatoryjna. Polska musi teraz opracować sposób wdrożenia orzeczenia, powiedział minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek zaznaczył, że jego zdaniem to jest taki pierwszy krok. Powinniśmy ludzi po prostu edukować, dodał szef resortu. Mimo zapowiedzi w Parlamencie Europejskim nie było wczoraj pilnej procedury w sprawie umowy z Mercosurem. Wniosek wycofano z planu głosowań. Zdaniem ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego utworzenie koalicji blokującej tę umowę jest już mało prawdopodobne. Ta koalicja, próby budowania mniejszości blokującej były podejmowane nie od dziś, nie od wczoraj, tylko wiele miesięcy. Dzisiaj jest coraz trudniej z taką koalicją państw mniejszości blokującej, natomiast to nie zmienia faktu, że możemy budować koalicję krajów, które chcą zabezpieczyć interes rolników i przetwórców. Umowa ma zawierać klauzule ochronne dla rolników, które pozwolą m.in. wstrzymać import mięsa, jeśli zagrażałoby to europejskim producentom. Przeciwko umowie z Mercosurem są rolnicy. Na 12 grudnia zapowiadają protest w Warszawie, a na 18 w Brukseli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny serwis w Trójce dokładnie za 25 minut. Tymczasem trochę o pogodzie. Pogodnie, bez opadów. W zasadzie dzisiaj tylko na północnym zachodzie i w Trójmieście również nawet mają się pojawiać chwile ze słońcem. Poza tym jednak pochmurno i mokro. Deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura. Ta maksymalna od zera w Suwałkach do 6 w Rzeszowie. Wiatr słaby, silniejszy. Przede wszystkim nad morzem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 6 minuty po 5, tak w nawiązaniu do pogody, ale szlapa za oknami na Myśliwieckiej. Na sucho to nam dzisiaj raczej nie ujdzie, na ogół. Ale może tak coś przyjemniejszego na początek. O, właśnie. Dzień ciasta dziś mamy. Jakie są Państwa ulubione ciasta? To o tym za moment, bo są takie chwile w życiu, że to ciasto najlepiej smakuje w środku nocy, gdy z łóżka tuptamy do kuchni, by coś przekąsić. Często też ciasto, oczywiście jeżeli jest. A po czym znowu lądujemy w łóżku i błogi sen. Dzień ciasta. Moje ulubione to Beza Pawlowa. A Państwa? Michał.Żołądkowski@polskieradio.pl. To ja. Audycję realizuje Grażyna Oczkowska, a głosem to już za moment. Za 7 sekund również w Trójce Tom Petty. No to co? Dzień dobry. She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm Grażyna Oczkowska w temacie ciast mówi, że ostatnio to takie małe beziki są robione i spożywane. Proszę Państwa, od kuchni z samego rana to zawsze w coś mi świta w Trójce. Do kuchni to na pewno przed szóstą jeszcze zajrzymy. A skoro mamy środę, a mamy, to jest warto przypomnieć ważny dzień. To przecież wydarzenie. To dzisiaj kolejny odcinek podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Na stronie Polskiego Radia nowy odcinek po ósmej, przed dziewiątą. Ten odcinek pojawi się również na kanale Trójki na YouTube, a wieczorem to na naszej antenie po 23. W ciągu dnia natomiast bardzo często właśnie to nagranie, które zaczyna się teraz u nas na antenie w Trójce, Husky. Proszę Państwa, Nienawidzisz. To jest tytuł i to jest właśnie nasza piosenka dnia, piosenka środy. Jest miło, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Piosenka dnia, Husky, Nienawidzisz. A o miłości, tej, która nie wyklucza. To dzisiaj więcej na pewno o 7.15. Zapraszamy do Trójki. Na razie sytuacja na zegarze 15 minut po 5. Pora zanurzyć się w muzyczne kalendarium także. Dokładnie 34 lata temu ukazała się płyta Dangerous Michaela Jacksona. Proszę Państwa, sprzedaż na całym świecie grubo ponad 30 milionów egzemplarzy. To z tego krążka za moment zagramy. Michael będzie śpiewać, a na gitarze zagra Slash. I tak przy okazji warto przypomnieć, że Slash z kolegami, czyli z Guns N' Roses, ponownie na koncertach w Polsce, nawet na dwóch koncertach w przyszłym roku, może tak jeszcze konkrety, 4-6 czerwca Guns N' Roses w Gliwicach, a Slash teraz w Trójce z Michaelem. Give into me. I don't want. 21 minut po 5. Polska, najpopularniejsze ciasta, jak czytam, sernik, makowiec i szarlotka. Sernik, ale to jest tylko moje zdanie, najlepszy ten na zimno. 26 dzień listopada, dzień ciasta dzisiaj mamy. I dzień, w którym 80 lat temu na świat przyszedł John McVie, gitarzysta, basista, współzałożyciel grupy Fleetwood Mac. To z tej okazji zagramy w zasadzie tak jak w naszym trójkowym cyklu. Biegam, bo lubię. Forrest Gump biegał, gdy w tle leciał właśnie ten utwór Go Your Own Way z fenomenalnej płyty, w trójce teraz z płyty Rumors. Tak, można z dobrą energią zaczynać dzień, 25 minut po 5, trójka, Polskie Radio, to słychać, no i zdecydowanie dobrze słychać. Także będzie można na żywo posłuchać Czesława Mozilla, Grajków Przyszłości i Młodzieży. Koncert tego składu już 2 grudnia, to jest najbliższy wtorek. Koncert tutaj u nas na Myśliwieckiej w Warszawie w studiu Agnieszki Osieckiej. Uwaga, dziś przed 10:00 bilety będą u nas do zdobycia na to wydarzenie. Zatem Czesław, może tak teraz, no i właśnie, Grajkowie Przyszłości. O tej przyszłości najbliższej, czyli w trójce, najwyższa pora na kalendarz adwentowy.

To teraz zgodnie z planem 29 minut do 6 czas na serwis Trójki. W skrócie, czyli przedstawia ów serwis Romuald Wójcik. Nie ma wyznaczonego terminu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie, powiedział prezydent USA. W jego ocenie są postępy w negocjacjach, a Ukraina jest zadowolona z projektu. Donald Trump dodał, że prezydent Wołodymyr Zełenski chciałby się z nim spotkać, ale najpierw powinno być osiągnięte porozumienie. Wyraził też przekonanie, że Rosja idzie na ustępstwa. Gruźlica w szkole w Mrągowie. Chorobę wykryto u jednej z nauczycielek. Inspektor sanitarny Janusz Dzisko mówi, że służby dotarły do wszystkich osób, które mogą być zagrożone. To są m.in. dzieci, ale również nauczyciele bądź też środowisko rodzinne. Wszystkie te osoby zostały poinformowane o tej sytuacji. Poinformowaliśmy również lekarzy rodzinnych o tym, że mają pacjentów, które mają obciążający wywiad. Sanepid stwierdził, że wszystkie dzieci są zaszczepione. Chylonia Cisowa i Pustki Cisowskie to dzielnice Gdyni, w których woda jest zdatna do spożycia tylko po przygotowaniu, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sanepid poinformował, że w próbkach z części gdyńskich wodociągów wykryto bakterie z grupy coli. Kolejny serwis w Trójce o 6. Czyli serwis w tak zwanym pełnym wydaniu dokładnie za 27 minut było o Gdyni. To pogodowo Gdynia, Sopot, Gdańsk, Trójmiasto. Tutaj padać dziś ponoć nie powinno. Od czasu do czasu ma pojawiać się słońce. Najwięcej tego słońca, najwięcej przejaśnień dzisiaj na północnym zachodzie. Poza tym śnieg z deszczem, ciemne chmury i również deszcz solo. I jeszcze temperatura ta maksymalna od zera na Suwalszczyźnie do 6 na Podkarpaciu. Coś mi świta. Środa, 26 dzień listopada. Czy gdy taka plucha, chlapa, to w ogóle rowery miejskie mają sens? Odpowiedź na to pytanie w Trójce. Zapraszamy do Trójki około 6.20. Proszę jednak pamiętać, że niezależnie od pogody nikt nam tutaj kija w szprychy nie wsadzi i ten temat też wiedzie. Tak jak inne, całkiem przyjemne tematy również do 6. Tymczasem wjeżdża już grupa The Cure. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, dzień dobry. Oj, tak lubimy się bardzo budzić w towarzystwie na przykład grupy The Cure. 23 minuty do 6. Proszę Państwa, 26 dzień listopada. Tego dnia, 67 lat temu, urodził się Tomasz Beksiński. Można śmiało powiedzieć, legendarna postać, prezenter, dziennikarz Polskiego Radia. Takie audycje, jak chociażby Muzyczna Poczta UKF, przecież nadal jest na naszej antenie. Czy też Trójka pod Księżycem i tutaj absolutnie nie ma przypadków, przyleciała zimowa sikorka Barbara Marcinik. Baszko, cześć. Cześć, witaj na saneczkach, oczywiście. Taki wślizg zrobiła na antenę. Powiedz mi, Tomek Beksiński, jakieś takie pierwsze skojarzenie? Na przykład ze studia. Co no tak robił Tomasz? To mogę powiedzieć, ponieważ zmienialiśmy się. Ja prowadziłam wieczór sobotni, a on noc od północy, chyba nie było serwisów i obserwowałam go przez szybę i widziałam, że on tak dziwnie się porusza. On się mianowicie przebierał, proszę Państwa. Nie w pelerynę wampira, chociaż realizatorki twierdzą, że w pelerynie też przebywał. Tego ja nie pamiętam, ale... No, lubił jednak mroczne klimaty muzyczne. Tak, to prawda. Natomiast, no, że tak powiem, wkładał szerokie spodnie dresowe. I, no, taki dress code na audycji. No, taki dress code, tak, byłam troszkę speszona tym jako panienka, tak. Natomiast mam też to tragiczne wspomnienie, ponieważ ja od lat prowadzę z niewielką przerwą wieczory wigilijne. A on odszedł właśnie w Wigilię, tyle że po południu, po 15. 1999 rok. Mm-hmm. Ja tego nie wiedziałam, ponieważ ojciec odnalazł jego ciało w Boże Narodzenie, także nie mogłam tej informacji podać, dopiero została, że tak powiem, upubliczniona po świętach, ale zawsze będę miała to skojarzenie, że ja sobie radośnie prowadzę Wigilię, a Tomka już nie ma. Ale dzisiaj jednak skoncentrujmy się na rocznicy urodzin, prawda? Trójka pod Księżycem, to tak przy okazji. Taka kontynuacja, co w najbliższym wydaniu audycji? No oczywiście teatr, tym razem TR Warszawa, ale miliony na pewno będą zainteresowane rozmową z Wojtkiem Sokołem, czyli absolutnie charyzmatycznym, jednym z największych polskich raperów. No, dodajmy skromnie, że prawnukiem Stanisława Wyspiańskiego. No i tak sobie pogawędzimy o różnych sprawach, również o słowach nieparlamentarnych, które pojawiają się. Bo coś będzie czytał Sokół u nas tak, na antenie. Swoją debiutancką powieść. Nie wiem, czy to już jest oficjalna wiadomość. Mam nadzieję, że Państwo dalej nie przekażą. Niemniej od poniedziałku... Tak, właśnie tak. Wesołych Świąt. Taki radosny tytuł. Trójka pod Księżycem kiedy? Jeżeli ktoś na przykład teraz jedzie, przełączył się na Trójkę, może nie wiedzieć. Na przykład warto dać znać. No z czwartku na piątek od lat. Tuż po północy. Tuż po północy, czyli zapraszamy. A teraz można powiedzieć z playlisty, z kolekcji Tomasza Beksińskiego, zespół, który, jak to się mówi, uważał. Sister of Mercy, More w Trójce. Proszę. We'll be right back. touch you. So hot, so cold, so far, so out of control. What hard to come by, but harder to hold. Jeżeli chodzi o temat ulubionego ciasta, pan Łukasz napisał sernik w stylu wiedeńskim z nie za grubo zmielonym serem. To tak na słodko, a na śniadanie dziś to, co mnie czeka około 7:00. Zresztą wczoraj też tak wyglądała, tak smakowała moja kolacja i zażarło. Proszę państwa, co polecamy? Kanapkę z pasztetem i ogórkiem kiszonym. Absolutna klasyka. To jest tak, że stąd się to wzięło, że wczoraj rozmroziłem pasztet od mamy. Otworzyłem słoik ogórków kiszonych. Jeżeli chodzi o ogórki, sam siałem, sam podlewałem, sam doglądałem, no i oczywiście zbierałem i na końcu sam ukisiłem. Wyszły takie malutkie, chrupkie takie ogórki pokrojone w paseczki, można też w talarki na ten pasztet i jeszcze do tego chleb fitness, czyli taki z ziarnami. No i to potrafi jednak zażreć, szczególnie na śniadanie. Czyli dzisiaj prosto, smacznie, klasycznie. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Running down to the riptide, taking away to the dark side. closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the river, tide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you. Coś mi świta, można wstawać z przyjemnością. 11 minut do 6, to jeszcze z kalendarium muzycznym, ta The Best. Ale zanim ona, warto dodać, że 26 listopada, 53 lata temu, premierę w telewizji miał serial Chłopi na podstawie noblowskiej powieści Reymonta. U nas też Reymont, ale akurat Ziemia Obiecana. Proza czytana i Ziemia Obiecana w Trójce tuż przed 15 dziś. To teraz, no właśnie, ona, Tina. Dziś 86. rocznica jej urodzin. South of France. 6,5 minuty do 6, 26 dzień listopada. W 1942 roku premiera miała teraz już, no bez wątpienia, kultowe dzieło, czyli film Casablanca, 3 Oscary, jeden z filmów wszechczasów. O filmach też sporo, proszę Państwa, na naszej stronie. Przed chwilą wszedłem i widzę, że jest między innymi o Tygodniu Warszawskich Kin Studyjnych i również o filmowych propozycjach w Poznaniu. Żeby momenty były tak jak w kinie, to w ramach wstępu warto również zajrzeć na stronę Trójki. Tymczasem hasło dnia dzisiejszego, tej środy. Ważne są tylko dni, te dni, których nie znamy, czyli Marek Grechuta. A tutaj rozwinięcie w postaci utworu, no i tytułu piosenki Michała Wilaszko. Tytuł Dni, które przed nami w Trójce. To teraz. Sieci też siłownia, wiesz, wakacje nad morzem. Jest piątek i nadzieja, że wydarzy się coś, czego się nie da zapomnieć. Zapomnieć. Bo jedno wiem na pewno, nie spotkamy się młodsi. Ja wciąż kocham to miasto i nadal kocham w nim, chociaż ciągnie w dół, coś nas trzyma tu. Gdy świat nie daje zasnąć, znów liczą się te dni, które ciągle przed nami. Manchester City, Barcelona, porażki, dziś ciąg dalszy grania w Lidze Mistrzów. Więcej, proszę Państwa, o sporcie u nas na pewno po raz pierwszy po 7 w serwisie sportowym, kolejne serwisy po 8 i po 9. A przed 9 pojawimy się także dzisiaj u zegarmistrza. Rzemiosło w codzienniku. Dziś właśnie zajrzymy do środka zegarów. Jak zawsze będzie ciekawie. Zatem, proszę Państwa, taka nasza wskazówka niezmiennie. Proszę słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. I ciekawiej, i przyjemniej. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, 2 minuty do 6. Do usłyszenia. Chcę się chodzić, a kiedy wypowiem ostatnie zdanie i palący oddech zastygnie mi w gardle, przypominam sobie, u nas nic nie zostanie, tylko słowa dwa, na ziemi.